Если боги чату планета, материализа скопета, я сама дебю фасета, продези дядаря ночь карета. Мади, мади, мио, сей за дерьмо, а на виду вил, стала та утан. Я сою до Бразил, сей за дерьмо, я сою до Бразил, сей дезеспиру, ман. Sinto seu desespero, mano. Sinto seu desespero, mano. Sinto seu desespero, mano. Brasil. Barra. Guerra dos clones, sou samurai de espaço. Cria da RJ, eu salvo fácil. Pede do meu back, salvo fácil. Vozes me dizem próximo passo. Guerra dos clones, sou samurai de espaço. Cria da RJ, eu salvo fácil. Pede do meu back, salvo fácil.